بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا کلا ان الانسان لیطغى مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے ارآہ استغنا جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے ان الى ربک رجعا کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ارأیت الذی ینہا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلى یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے ارأیت ان كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو او امر بالتقوى یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ارأیت ان كذب وتولى اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے كَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصیتن کاذبتن خاطئہ یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال فلیدعو نادیہ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے سندعو الزبانیہ ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے کلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا